हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो भगवान कितना दयालु है आप जरा सा सोचिए कि हम पतित है आई नंद तनुज किंकरं पतिता माम विषमे भवं विधो। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना किए कि हे भगवान नंद सूत हरि मैं पतित हूं, मैं आपका नित्य सेवक हूं, आपको भूल करके इस भव सागर अर्थात भौतिक जगत में गिर गया हूं। तो हम पतित है और हमारा कर्तव्य है भक्ति साधना करने से प्रयास करना, ऊपर जाना, वापस भगवान का धाम जाना। तो भगवान इतना दयालु है कि वे स्वयं उनका सच्चिदानंदमय गोलोक धाम से आते हैं हमारे बीच हमको गीता उपदेश देने के लिए और हमको उनकी प्रेमानंदमय लीला दिखाने से हमको आकर्षण देने। भगवान इतना उत्साही है हमको उनका धाम ले जाना कि वे स्वयं आते हैं और प्रचार करते हैं हे पथित जीवों किसलिए मुझको भूल करते हो, वापस आ जाओ। तो हम असंख्य जन्मों से भगवान को भूल किया है, भगवान को उपेक्षा करते हैं, फिर भी भगवान हमको नहीं भूलते हैं। भगवान उत्साही है हमको वापस ले जाने और इसलिए भगवान हमारे बीच आते हैं। ये अवतार शब्द का मतलब जो अवतरण कहते हैं, हम पतित है, हमारी मूल स्थिति है भगवान का धाम है, भगवान के श्रीचरण पर सदैव सेवा करना हमारा स्वरूप स्वभाव है। तो भगवान यहां इस भौतिक जगत में आते हैं, वे पतित नहीं है। भगवान आते हैं भौतिक जगत में, हम भी है भौतिक जगत में है। तो हम पतित है क्योंकि हमारा दोष से, हमारा कृष्ण भगवान को भूल करने का दोष से यहाँ आया है और भगवान उनका गुण से, उनकी दया से, उनकी स्वयं की इच्छा से हमको उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं और हमको बताते हैं हे पतित जीवों ये सब पगलामी जो करते हैं, वो सब दुष्टामी जो करते हैं, सब छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण पांच सहस्र वर्षों के पहले मथुरा में जन्म लिए थे, वे अज अर्थात भगवान का जन्म नहीं होते हैं, वे ही अज है। अर्थात भगवान का जन्म उनका प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार नहीं है। सदैव समझना चाहिए कि भगवान हमारे बीच में उपस्थित होने के पर हम जैसे नहीं है, हम पति जीव है, हम मायाबद्ध जीव है, हम प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण रजगुण तमगुण से बद्ध है। तो भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में अन्न के पर सदैव त्रिगुणों के अतीत है। इसलिए आज तक भगवान की दिव्य लीलाओं स्मरण करने से और विशेषकर इस कलयुग में भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करने से हम प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो ये भगवान की दया है कि वे सदैव गोकुल राज है, गोलोक राज। भगवान का साधारण जन्म नहीं होते हैं और भगवान का मृत्यु कभी भी नहीं होते हैं। वे आत्मराम है अर्थात वे सदैव संतुष्ट रहते हैं। तो फिर भी भगवान की कुछ अतुष्टि है कि हम जो उनके नित्य किंकर है हम उनको भूल करके उनसे दूर रहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ आते हैं और हमको बोलते हैं वापस आ जाओ। तो भगवान आया है और भगवान कृष्णा उनकी दिव्य लीला 125 वर्ष प्रकट करके वापस गए थे उनका स्वयं धाम गोलोक धाम। तो कैसे हम इस कली काल में जिसमें भगवान का स्मरण करना कठिन है, जिसमें अधर्म का प्रभाव अधिक अधिक होते हैं, तो कैसे हम भगवान का गोलोक वापस जाने के पश्चात कैसे हम कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? इस जन्माष्टमी दिवस पर, विशेषकर इसी दिवस पर हमको संकल्प करना चाहिए कि भगवान इतने दयालु है, स्वयं आया है हमको उद्धार करने के लिए, और हम भगवान को भूल करके इंद्रिय सुख के असंख्य प्रयासों में व्यस्त रहते हैं भगवान को भूल करके। तो विशेषकर आज ही सचेतन होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि मैं क्या करता हूं। भगवान स्वयं आया है हमको उद्धार करने के लिए, तो मेरा कर्तव्य है भगवान का प्रदान इस भक्ति मार्ग पूरा उत्साह के साथ ग्रहण करना, यही मेरा कर्तव्य है। इस मानव जन्म एक बड़ा अवसर है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय भौतिक भवबंधन से मुक्त होना, इस दुर्लभ मानव जन्म एक बड़ा अवसर है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर चूर्णम यथेचन पथ जनु मिथ्या वन निश्चय साया विषया खलु सर्वथा स्यात्। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तो इसी बात विशेषकर जन्माष्टमी दिवस पर सोचनीय है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, तो फिर भी हम जो अभी मानव शरीर धारण करते हैं, तो अभी हमारा विशेष अवसर है। वो अवसर क्या है? वो अवसर है जो और 80 लाख प्रकार की जीव जाति में प्राप्त नहीं होते हैं। वो अवसर है कि इस मानव जन्म अस्थाई होने के पर इस मानव जन्म में अवसर है आसाने से भगवान की भक्ति करने से, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम दुखमय भव बंधन से मुक्त होना। तो यही अवसर है भगवान की भक्ति से हम आसाने से सभी प्रकार के दुख मुक्त हो सकते हैं। तो अवश्य ही मृत्यु होगा, परंतु जो व्यक्ति इस मानव जन्म प्राप्त करके इस मानव जीवन में तीव्र भक्ति करते हैं, अर्थात पूरा गंभीरता के साथ भक्ति करते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान की कृपा से, वो कृपा जो भक्ति करने से मिलती है, वो व्यक्ति इस मानव जन्म मानव शरीर छोड़ के भगवान का धाम वापस जाएगा। जन्म कर्म चमय दिव्यामे वंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोऽर्जुन। तो इस अवसर उपलब्ध है मानव जन्म में, और जन्माष्टमी दिवस पर यही बात सोचनीय है। तो प्रत्येक दिवस पर यही बात सोचनीय है, लेकिन विशेषकर आज आप सब जो इतना भाग्यवान है कि आपका स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण भक्ति पर, तो आपको इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि कैसे मेरा दुर्लभ और अमोल मानव जन्म कैसे व्यतीत कर सकता हूं जिससे इस प्रकार की भक्ति का सुख हम सदैव केवल जन्माष्टमी दिवस पर नहीं, प्रत्येक दिवस पर हर सेकंड में हम भक्ति सुख अनुभव कर सकते हैं यदि हम जीवन उत्सर्ग करेंगे कृष्ण की भक्ति। तो यदि हम विचार करते हैं तो ठीक है, सही बात बोलते हैं महाराज, लेकिन हम बाद में भक्ति करेंगे, अभी और बहुत काम करना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं चूर्णम यथेत, तो अभी अभी देरी मत करो, अभी अभी प्रयत्न करो भक्ति में, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है मृत्यु आने वाला है कब होगा, हम नहीं जानते, कभी भी हो सकते। तो मृत्यु के पहले ऐसा कार्य करना चाहिए कि पुनर्जन्म नहीं होगा। और वो कार्य क्या है? भक्ति, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति करने से, यदि भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से हम अच्छी तरह तत्वतः समझ सकते हैं कैसे भगवान का जन्म जो आज हम उद्यापन करते हैं, भगवान का जन्म साधारण नहीं है। भगवान साधारण नहीं है और उनका तथाकथित जन्म वो असाधारण है। वो उनकी लीला शक्ति, इच्छा शक्ति से संपादित होते हैं। भगवान कृष्ण हमारे बीच में उपस्थित होने के पर सदैव पूर्ण सच्चित आनंदमय विग्रह है। वे त्रिकाल में भगवान है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग भूल धारणा करते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति का विकार है कृष्ण का रूप। ऐसे नहीं है। वो ब्रह्म ज्योति जो है वो परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की अंग कांति है। भगवान कृष्ण का रूप सत्य है, त्रिकाल सत्य है। तो यही बात समझना चाहिए। ये वैष्णव दर्शन बहुत ही गहरा है और भगवान की कृपा से हम समझ सकते हैं जो भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, और जो व्यासदेव भगवान और समस्त वैदिक साहित्यों का सार संकलन करके भगवान व्यासदेव उनका सर्वोच्च प्रदान श्रीमद् भागवत रचना की, और इस श्रीमद् भागवत में वो भगवत तत्व ज्ञान जो संक्षेप में भगवद गीता में विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत में मुख्य प्रमाण है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम पुरुष, वे ही सर्वोत्तम है, उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। महान महान मान्य देवगण शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र देवी इत्यादि सब भगवान के दास और दासी है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वे परमेश्वर है, बहुत ईश्वर है, बहुत देव देवी है। सब देव देवी के श्रोत अहम आदिर हि देवानम श्रोत है कृष्ण, वे परमेश्वर है। उनका रूप जो देवकी का गर्भ से आया था वो रूप सच्चिदानंदमय है, सत्य है, सनातन है, पूर्ण आनंदमय है। वो ही कृष्ण सभी वस्तुओं और सभी जीवों के स्रोत है, वही सभी कारण का कारण है। तो आज जन्माष्टमी दिवस पर ऐसी प्रार्थना करने चाहिए कि हे भगवान कृष्ण, जैसे आप देवकी का गर्भ में उपस्थित थे, जैसे आप जन्म लिए थे और जन्म करके बहुत सुंदर लीला प्रकाश किए थे, तो उस प्रकार मेरे हृदय में जन्म ले, आप सदैव सबके हृदय में है, आप अंतर्यामी है, अंतर बाहिर अवस्थितम, आप बाहर कृष्ण का रूप में श्री मूर्ति का रूप में उपस्थित है और सबके अंदर में भी है परमात्मा अंतर्यामी के रूप में, तो आप मेरा हृदय का राजा है। आज तक मैं अच्छी तरह आपको सत्कार नहीं दिया, तो मेरे यही दुआ है कि हे भगवान आप प्रकट हो, जैसे आप देवकी का गर्भ से प्रकट हुए तो आप मेरी चेतना में प्रकट हो, तो वो कैसे संभव होगा यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे। कैसे भक्ति करना है? नवविध भक्ति है जिसमें इस कलयुग में मुख्य विधि है क्या? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो यदि हमारी इच्छा है तो हम कभी भी भगवान से च्युत नहीं होंगे। यदि हम सदैव हरि कीर्तन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कीर्तनीय सदा हरि ही, सदैव हरि कीर्तन करो, तो यदि हम नियमित रूप से हर रोज हरि कृष्ण महामंत्र जप कीजिए तो हम अवश्य ही भगवान की भक्ति में प्रगति करेंगे, अग्रसर होंगे और भगवान की पूर्ण कृपा अर्थात उनकी सेवा करने का मौका मिलेंगे। तो ये मेरा सुझाव है या प्रार्थना है आप सभी भक्तों के चरण पर, तो आप सब गंभीरत्व के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र आपका जीवन में ग्रहण कीजिए। तो इसी हॉल में उपस्थित भक्तगण में आप कितना है जो हर रोज कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, आप जरा सा हाथ उठाइए। कुछ है? कितने लोग हर रोज कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, जरा सा हाथ उठाइए। और जो नहीं करते हैं हाथ नहीं उठेंगे, शराम से। तो शराम का कोई जरूरत नहीं है। जो नहीं करते हैं जैसा आज अभी, आज बहुत शुभ दिन है नहीं, तो संकल्प कीजिए भगवान उपस्थित है कितना रूप में, कितना रूप है? सात रूप में भगवान उपस्थित है। तो अगर आप आज संकल्प कीजिए एक बार, तो सात बार जैसे संकल्प करने का फल मिलेंगे। तो जरूर से संकल्प कीजिए कि हे भगवान, जो भी कारण से आज तक ये संकल्प नहीं किया था, बहुत व्यस्त था, बहुत आलसी था, जो भी कारण था, आज मेरा संकल्प है कि मैं जरूर हर रोज कम से कम एक माला हरे कृष्णा महामंत्र जप करूंगा। तो यही मेरा प्रार्थना है, आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए, हरे कृष्णा कीर्तन करने के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे।